Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 marca, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejny raz w zagranicznych mediach używa się zwrotu polskie obozy zagłady, tym razem w Niemczech. Oblany żrącą substancją w centrum Szczecina w biały dzień mężczyzna jest w ciężkim stanie. Sprawcy nie udało się dotąd odnaleźć. Dziś oficjalnie dowiemy się, kto wygrał wybory w Holandii. W nowym parlamencie znajdzie się 13 ugrupowań. Niemiecka telewizja SWR użyła sformułowania polskie obozy zagłady w stosunku do niemieckich obozów w Sobiborze i Majdanku. To określenie pojawiło się na stronach internetowych nadawcy w materiałach dotyczących uroczystości 75. rocznicy pierwszych deportacji Żydów z Moguncji. W marcu 1942 roku rozpoczęły się pierwsze wywózki mieszkających w okolicach Moguncji Żydów do gett oraz do nazistowskich obozów śmierci, zbudowanych przez Niemców w okupowanej Polsce. Władze Moguncji podczas uroczystości oddały hołd wywiezionym, a następnie zamordowanym podczas wojny tamtejszym Żydom. Relacjonując w internecie te wydarzenia, niemiecka telewizja SWR napisała, że Żydzi byli specjalnymi pociągami wywożeni najpierw do gett, a później do polskich obozów śmierci Majdanek i Sobibór, gdzie byli mordowani. Zgodnie z decyzją ONZ, prawidłowa i jedyna nazwa obozów zagłady lub koncentracyjnych brzmi niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny lub zagłady. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Mężczyzna poparzony żrącą substancją podczas napadu w Szczecinie jest w ciężkim stanie. W śpiączce farmakologicznej wczoraj rano w centrum miasta zaatakował go nieznany sprawca. Zachodniopomorska policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, analizuje nagranie wideo z okolic miejsca zdarzenia. Poszukiwani są świadkowie. Do badań laboratoryjnych przekazano jego odzież. Policja nie komentuje medialnych doniesień na temat tego, że mężczyzna ma powiązania ze światem przestępczym. Co mogą zrobić rodzice, by ustrzec swoje dzieci przed niebezpieczną grą niebieski wieloryb, w której wirtualny opiekun zleca coraz to bardziej drastyczne i niebezpieczne zadania, na przykład samookaleczenie, chodzenie po torach czy skok z wysokiego budynku. Czy można ograniczyć dostęp do gry, stosując tak zwane blokady rodzicielskie? Wątpliwe, by zadziałało, mówił w Trójce Andrzej Pająk z miesięcznika Chip. Nie ma czegoś takiego jak gra w niebieskiego wieloryba, bo to nie jest aplikacja na telefon, a bardziej scenariusz realizowany przez kogoś, kto chce wykorzystać naiwność i nieświadomość dzieci. Jedyne, co my jako rodzice możemy zrobić, to właśnie zablokować słowa wieloryb, błękitny. Czy to jest droga? Absolutnie nie, no bo jak będzie praca z przyrody albo z biologii, to nagle odcinamy dziecku dostęp do encyklopedycznej wiedzy. Przypomnijmy, najpierw kilkoro uczniów z zachodniopomorskiego samookaleczyło się po tym, jak zaczęło grać w internetową grę Niebieski Wieloryb. Śledztwo w sprawie poważnego samookaleczenia 15-latka prowadzi też policja z Gliwic. Ta gra pochodząca z Rosji mogła doprowadzić do samobójczej śmierci prawie 200 młodych osób na świecie. Holenderska Centralna Komisja Wyborcza przedstawi dziś oficjalne wyniki wyborów. W nowym parlamencie znajdzie się 13 ugrupowań. Najwięcej mandatów zdobyła dotychczas rządząca Partia Ludowa. Rozpoczęły się już rozmowy liderów partii o kształcie nowego rządu. 6 dni po zakończeniu głosowania Centralna Komisja Wyborcza ogłosi ostateczne wyniki. Wiadomo już, że ugrupowanie obecnego premiera Marka Rutego, Partia Ludowa, wprowadzi do parlamentu najwięcej, bo 33 posłów. Na drugim miejscu znalazła się populistyczna Partia Wolności Herta Wildersa, która zdobyła 20 mandatów. Frekwencja w zeszłotygodniowych wyborach była najwyższa od 30 lat i przekroczyła 80%. Już wczoraj rozpoczęły się oficjalne rozmowy o kształcie przyszłego rządu. Mediatorem została dotychczasowa minister zdrowia Edi Schippers. Serię spotkań rozpoczęła od rozmowy z liderem Zwycięskiej Partii Ludowej. Dotychczasowy premier Mark Rutte zapowiedział, że chciałby nowy rząd tworzyć z chrześcijańską demokracją oraz liberałami. Do stworzenia stabilnej koalicji potrzebna będzie jeszcze jednak czwarta partia. Edi Schippers zadeklarowała, że jutro przedstawi raport dotyczący perspektyw utworzenia nowego rządu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kilkadziesiąt ataków na pozycje Ukraińców i straty w ukraińskiej armii. Taki jest bilans ostatniej doby w Donbasie. Separatyści użyli ciężkiej artylerii zabronionej na mocy uzgodnień z Mińska. W wyniku ostrzałów separatystów separatystów zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Kolejnych 9 zostało rannych. Największe straty Ukraińcy ponieśli pod miejscowością Wodiane w okolicach Mariupola. Tam wspierani przez Rosję bojówkarze ostrzelali pozycje ukraińskiej piechoty morskiej z systemów rakietowych Grad oraz artylerii 152 i 122 mm. Separatyści z ciężkiej artylerii ostrzelali też Łebedyńskie i Tałakiwkę, również w okolicach Mariupola nad Morzem Azowskim. Na całej linii frontu doszło w sumie do 60 ostrzałów. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony od początku konfliktu w Donbasie zginęło ponad 2600 ukraińskich żołnierzy, a niemal 9,5 tysiąca zostało rannych. Ogółem w wyniku działań wojennych w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady deszczu ominą tylko południowo-wschodnią część kraju. Wietrznie, w górach, w porywach prędkość wiatru dochodzić będzie do 65 km na godzinę. W Małopolsce i na Podkarpaciu 15 stopni, w centrum 12, na północnym wschodzie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki spotkamy się z Pawłem Drozdem i jego drużyną, czyli 3 sztuki w Antarktyce. W Trójce po szczęśliwym powrocie z wyprawy życia. Zapraszam po 21. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 10. Do południa. Witamy ponownie. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Ten zespół nagrał sesję wczoraj w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W Myśliwieckiej 357 w najbliższą sobotę rezultaty tej sesji przedstawi Piotr Stelmach. My gramy z płyty. Steps. Przyjechali do nas z Kanady, nazywają się July Talk. Wczoraj zagrali trzy utwory, które Piotr Stelmach zaprezentuje w najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Teraz pora na naszą płytę tygodnia. Też powinien siedzieć tutaj Piotr, który zapowiada zawsze Depeche Mode. Z całą pewnością rekomenduje tę właśnie płytę. Pierwszy singiel, który znamy od bardzo dawna teraz, a dla Państwa numer 71335, album Depeche Mode Spirit, to nasza płyta tygodnia. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? We'll be right back. 16 minut po 10. Pan Dariusz z Wodzisławia Śląskiego i pani Małgorzata z Gdańska otrzymują od nas płytę Depeche Mode Spirit, czyli naszą płytę tygodnia. Teraz nie z zestawu do głosowania, tylko z zestawu do gotowania. Według Jamie Olivera, grupa Shed Seven. Would you stay on standby? Because I need another alibi. Nie czuję się w tej materii wybitnym fachowcem, ale jeżeli piosenka nazywa się On Stand By, to raczej jest o podgrzewaniu chyba, a nie o gotowaniu. Dokładnie 23 lata temu Oscara dostał Bruce Springsteen za ten utwór. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the street?

Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. A to było 13 lat temu i to był całkiem poważny, choć zupełnie niepoważny plebiscyt. Szukano ambasadora, który w imieniu nas wszystkich ziemian przywitałby ewentualnych przybyszów z obcej planety. Wśród muzyków, choć nie jestem pewien, czy nie był to szerszy plebiscyt, wygrał Ozzy Osbourne. Rzecznik prasowy tego konkursu powiedział, że ma tylko jedną wątpliwość, czy indywidualne podejście do języka angielskiego przez zwycięzcę byłoby dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z inną cywilizacją. Kami! Miss Piggy, welcome! Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. I'm sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock! Oh, Ozzy, chill. Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on! Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. All right, an opportunity I've been waiting for all my life. I'm a frockin' wait. Come on, babe, get in here. Get your monster running. Hey, down on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Uh-huh. Take the world in a loving grace. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grace. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into like a through nature child, we were born, born to be wild. Yes, yes. We can climb so high, so high. I never want to die. Yes, oh, Ozzy, yes. Born to be wild. Born to be Out of here. O, właśnie. Minęła 10.30, nie wiem, czy u nas przeszedły przez gęste sito. Zaraz zapytamy naszego wykrywacza talentów, czyli Agnieszkę Obszańską. Wykrywacz talentów. Nie załapałby się z uwagi na wiek. Nie załapałby się z uwagi na to, że tak głośno zamyka drzwi przede wszystkim. Jesteśmy kulturalni. Wykrywacz talentów to oczywiście taki moment, kiedy staramy się przypominać naszych finalistów i nie tylko, bo przecież co najważniejsze laureatów. Po raz ósmy szukamy talentów trójki. To już wiemy, to już ogłosiliśmy. To ja zadam pytanie niepolityczne, ale spróbuj odpowiedzieć tak, żeby nikogo nie urazić. Czy mając perspektywę paru lat, możesz porównać na jakiej sinusoidzie poziom młodych talentów w Polsce? Poziom młodych w Polsce, wiesz, to jest trudne. Myślę, że my raczej możemy porównywać w takiej skali, w jakiej przychodzą do nas prace. Sporo ich przychodzi, zatem oceniamy tego bardzo dużo. W trzech kategoriach, zatem i Ryszard Jaźwiński, który z naszego ramienia tutaj trójkowego jest w kategorii film, i Baszka Marcinik, teatr. Tego jest sporo. Myślę, że możemy się pokusić o jakieś podsumowania, ale czy podsumowania nie są tak naprawdę trochę nudne? To znaczy, potrzebujemy ich wtedy, żeby wyodrębnić coś, pokazać, stworzyć jakiś taki celebracyjny czas. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, o co chodzi też w, myślę, tym, co teraz nas za chwilę czeka, bo chodzi o to, żeby po prostu przyglądać się młodym ludziom i konsekwentnie, no, myślę, że patrzeć, jak działają, co robią, jak poruszają się po scenie artystycznej. To są takie sekcje też, to nie są łatwe sekcje. Za chwilę to usłyszymy zresztą, ponieważ sztuki wizualne, myślę, że to jest najtrudniejszy taki temat. To jest najbardziej hermetyczna, myślę, sekcja z tych trzech. Gdzieś trudno nam wejść do muzeum niejednokrotnie, trudno nam wejść do galerii i o tyle trudniej jest artystom przebić się gdzieś przez ten świat. Przecież sam dobrze wiesz, muzyka. Puścisz piosenkę w radiu i od razu wszyscy wiedzą, słuchają. Muzyka niesie też inne emocje. Tutaj jest pewna bariera, no ale oczywiście to samo można powiedzieć o teatrze. Dlatego być może tak dużo o tym mówimy i być może ten konkurs, no, nabiera takiego impetu. My śledzimy tutaj w wykrywaczu tych, którym się udało, no i patrzymy, jak też się rozwijają. 2014 rok, teraz wrócimy trochę w czasie. I to był rok kobiet, bo Aga Woszczyńska wygrała w kategorii film, znakomita reżyserka, zresztą też bardzo fajnie jej kroki teraz wyglądają w filmie. Justyna Wasilewska, teatr, no to jest prawdziwa bomba. Nie wiadomo, kiedy wybuchnie i czekamy na to no, z niepokojem trochę, bo odeszła trochę od teatru, miała inne plany, no, ale cały czas też gra, odeszła w tym sensie, że no, właśnie brała się za płytę. Ja bardzo czekam na tą muzyczną emanację Justyny Wasilewskiej. No ale w kategorii sztuki wizualne Justyna Mędrala, ja pamiętam nasze obrady. To był bardzo nieoczywisty wybór, dlatego, bo wcześniej w ogóle o Justynie nie słyszeliśmy. Pracowała w węglu, ale robiła to no, w fascynujący sposób. Zatem ja myślę, że każdemu z laureatów czy z finalistów coś konkurs daje. Ja zapytałam się Justyny Mędrali, co dał jej. Gdyby nie talenty trójki, to myślę, że no, na pewno bym nie była teraz w tym miejscu, w którym jestem. To znaczy po prostu bym nie miała jakiejś tam pierwszej propozycji wystawy. Nie miałabym kolejnej, która się pojawiła w związku z tą pierwszą. Więc to tak się właściwie potoczyło trochę jak kula śniegowa. No bardzo ważny konkurs w ogóle dla mnie. No też cały czas właściwie pracuję tak naprawdę artystycznie. Na przykład przez ostatni, załóżmy, rok pracowałam nad takim dziełem z mydła, dlatego że teraz po węglu bardziej skupiłam się na mydle. Cała epoka węglowa została jak na razie zamknięta. Natomiast z mydłem pracowałam bardzo długo, właśnie kilka miesięcy i pojawiła się propozycja wystawy. To była wystawa w zeszłym roku w październiku i w listopadzie w Galerii Aristoi w Krakowie. Ten projekt cały czas rozwijam i jest to też część moich badań związanych z doktoratem. Teraz trwa wystawa w Bunkrze Sztuki pod tytułem Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła. Cała praca nad wystawą, która trwała też kilka miesięcy, zaczęła być w pewnym momencie tak naprawdę pracą o procesie i pracą w procesie, dlatego że w momencie otwarcia wystawy pokazałam część obiektów, obiektów, które się na wystawę składają w tym momencie, natomiast do 17 czerwca, do kiedy wystawa będzie trwała, czyli jeszcze jakieś 3,5 miesiąca, cały czas pracuję nad tą wystawą, cały czas ją rozwijam i siedzę w bunkrze i można zobaczyć proces po prostu i powstawania wystawy, ale też rozwijania idei. Obserwujmy, zaglądajmy do bunkra sztuki. Zresztą maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła. To jest taki tytuł, myślę, który od razu trochę nęci. Ty jesteś ciekawy, co tam się wydarzy? Nie wiem, czy nęci. Myślę, że niektórych może trochę zatrzymać przed wejściem. Wiesz, ja ci pomogę w tym. W rolach głównych jest oniryczny wehikuł. To może być też wehikuł czasu. Wsiadajmy. Justyna Mędrala, laureatka w kategorii sztuki wizualne w 2014 roku. Możemy też prześledzić naszych laureatów. To na stronie talenty.polskieradio.pl i oczywiście to, co najważniejsze, konkurs, konkurs, konkurs. Możemy już zgłaszać swoich kandydatów, zgłaszać, dlatego mogą to robić instytucje i uczelnie artystyczne. Zatem ktoś musi zgłosić naszego młodego artystę do 30 roku życia. My już niestety, patrzę na nas, nie możemy. Nagrody oczywiście będą, ale nie o nagrodach teraz. Mowa, najważniejsze jest to, że do końca kwietnia czekamy na zgłoszenia. No i oczywiście przypomnę jeszcze raz stronę, bo tam są bardzo ważne rzeczy w liczbie dwie. Regulamin i formularz zgłoszeniowy. talenty.polskieradio.pl. Zapraszamy. 8. edycja. Szukamy talentów. Wykrywacz talentów. Agnieszka Obszańska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of me, yeah. How dare you? I've lost you. Oto coś z naszego muzycznego wykrywacza talentów. Zespół nazywa się Decadent Fun Club. Ich debiutancki singiel Serendipity pojawi się w Trójce jeszcze nie jeden raz. Za 19 minut będzie 11. Skoro już zaczęliśmy mówić o urodzinach Trójki, które oficjalnie rozpocznie jutrzejszym koncertem w Osieckiej Amy McDonald. Przypomnę o 14, a w ostatniej godzinie programu do południa rozdamy wam ostatnie zaproszenie na ten koncert. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że swoje koncerty urodzinowe, trójkowe zagrają też Gaba Kulka 1 kwietnia w ramach swojego programu o 22, a także 4 kwietnia we wtorek Waglewski Fish Emadę, również w ramach swojego programu Magiel Wagli, tuż po 19. Co to dzisiaj mamy? Wtorek.

Za 6,5 minuty będzie 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wrócimy dziś na turystyczne trasy za naszą zachodnią granicą. Mówiliśmy o szlakach nadmorskich. Dziś zachęcimy do wędrówek po górach Harcu i penetrowania trasy zamków nadreńskich. Obok mnie Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Dziś chciałabym Państwa zaprosić na szlak zamków nadreńskich, który wije się, jak sama nazwa wskazuje, wśród zamków, zameczków, pałacyków. Dawniej były to punkty celne, natomiast sam szlak biegnie również przez Dolinę Środkowego Renu, wpisaną na listę UNESCO, co może świadczyć również o pięknie krajobrazu. Szlak można przemierzać o każdej porze roku, a ponieważ krajobraz oddaje wówczas swoje kolory, a ci, którzy się zmęczą wędrowaniem, ponieważ szlak jest dość wymagającą trasą, mogą odpocząć w winnicach albo popływać stateczkiem po Renie. Szlak ma około 200 km i jest podzielony na 13 etapów. Jak już wspomniałam, jest dość wymagający. Oczywiście w Polsce można dostać informacje na temat tego szlaku. Oczywiście mamy książeczki, przewodniki w naszym biurze i chętnie udostępniamy je aktywnym turystom. Jeśli chodzi o drugi szlak, który chciałabym Państwu zaproponować, jest to szlak w Harcu, szlak czarownic, owiany baśniami, legendami, mitami. Na miotłach się poruszają, tak? Też, szczególnie w noc Walpurgi, z 30 kwietnia na 1 maja, wówczas mieszkańcy palą ogniska, właśnie spotykają się, żeby porozmawiać, potańczyć, a także jest tej nocy, w noc Walpurgi, sabat czarownic. Mieszkańcy przebierają się za czarnoksiężników i czarownice i bawią się. Trochę przypomina to nasze sobótki. Jeśli wędrujemy tym szlakiem, polecam wiele jaskiń, a także wizytę w Dolinie Bode, która nazwana jest Wielkim Kanionem Harcu. Także zapraszam do wędrówek po szlakach niemieckich. Jeśli chodzi o ten szlak, o którym Pani przed chwilą mówiła, dostępny jest dla każdego, nie trzeba być wytrawnym turystą. Jeśli chodzi o szlak Harcu, o szlak czarownic, jest to szlak, powiedziałabym, nawet rodzinny, dlatego że wzniesienia nie są duże, a te bajki, mity i legendy tworzą również atmosferę bajkową i na tym szlaku są 222 punkty, na których można się dowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Zapraszamy do reklamy.